قدرته أنواع جواهر الأقلية وفاض برحمته محركات الأجرام الفلكية خصوصا على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وأصحاب التابعين للهجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وفي مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لك وصحابك يا محمد رسول الله سامعین صدر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم مسلمانوں جناب کے سامنے آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے محرم شریف کا مہینہ پاک جناب کے سامنے جڑی آیات بینات تلاوت کی اصحاب پاک اور اہل بیت کے فضائل نال بھی انہاں دا تعلق ہے اور شریعت کے مسائل نال بھی انہاں دا تعلق ہے توجہ کرنا میں اج جناب دے سامنے جو بیان کرنا ہے وہ غالب حضرت امام حسن دا ذکر پاک ہوئے دی وجہ کہ آپ دا ذکر پاک نہیں کیتا جاندا حالانکہ آپ حضرت امام حسین نالوں بڑے نے، بڑے بھائی نے، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے جانشین بھی اصل دے اندر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا درجہ اور مقام تے بعد دے اندر پہلے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا درجہ اور مقام. اور جیڑی نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمان پاک جڑا کہ اے میرا بچہ صلح کرائے گا دو مسلمانوں دے تڑیاں دے اندر، اے تعلق وی دا وی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا. اور جڑا نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمان پا کے کہ خلاف 30 سال رہے گی، اے 30 سال بھی ادو تک پورے نہیں ہوندے جب تک امام حسن دے 1 سال نو وچ نہ رلائے جائے. چارے خلیفے پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 1 سال آپ نے خلافت فرمائی، 1 سال آپ دا 1 سال پا کے 30 سال پورے بن گئے. تو جانشین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بھی آپ اصل امام حسن پاس، اے تے کوئی دیانتداری نہیں کہ لوکاں دے مگر لا کے اسی بھی امام حسین پاک دا ذکر تے کر لئیے لیکن امام حسن دی گل ہی نہ چھیڑی. حالانکہ اس بات دے اوتے سب اکابرین متفق نے کہ درجے اور مقام دے اندر حضرت امام حسن دا درجہ اور مقام امام حسین نالوں وڈا. توجہ کرنا، اور ایتھے ایک ہور شے بھی مل گئی کہ جیڑا اے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اوتے تان و تشنیع کیتی جاندی ہے، سنی نما کے شیعہ ہوں دینے ویچے نیم سنی تے او آن دینے جڑے نیم سنی انو آن دینے کہ یہ مجلس ٹکر گئی کدھر انہاں دی کٹا پٹی والی تو ادھر بھی وڑ گیا. جے کسے آکھیا ادھر کی لین جانا ہے تا آکھیا جی آل بیت دی تعریف سننے یا ذکر سننے انہاں نوں اے آرام ہی. میں انہوں چھیڑ دا نہیں کہ آل بیت دے نال کی حال کر دینے، اس واسطے کہ وہ ایک علیحدہ پورا موضوع ہے، او دے اندر منہاج الصادقین انہاں دی تفسیر دے والا جات میں اصول کافی پہ یہ یعقوب کلینی شیعہ جی سامنے دے والا جات کہ آل بیت کی کتنی توہین کر دینے. حتیٰ کہ میں ایک گل کر دیواں، فتح اللہ کاشانی لکھ رہا ہے کہ جڑا ایک واری برائی کرے نہ کرے امام حسین دے درجے دے پہنچ جاندے، دو واری کرے امام حسن دے درجے دے پہنچ جاندے. اور اس کتاب دا صفحہ نمبر ہے 493. سمجھ آئی بات؟ اور جلد دوسری، جڑا 3 واری کرے حضرت علی المرتضی دے درجے دے پہنچ جائے گا، جڑا 4 واری کرے وہ نبی پاک فرمایا ہے اوہدا درجہ میرے درجے دے مطابق ہوئے گا، یعنی انو حدیث بنا دیتا نے نبی دی. کیا آل بیت کی شان اور انہوں دا مقام اسی طرح بیان کیتا جاندہ ہے، یہی جڑا ہے نا کیتا ہے زنا کرو تے حسن دا درجہ پاؤ، زنا کرو تے حسین دا درجہ پاؤ، زنا کرو تے حضرت علی المرتضی دا درجہ پاؤ. کیا آل بیت وچوں امام حسن آل بیت وچ نہیں، امام حسین آلے بیعت وچ نہیں، حضرت علی المرتضیٰ آلے بیعت وچ نہیں، یہ سارے اہل بیعت وچ نے، انہاں دی فضیلت بیان ہو رہی نہیں، انہاں دا تے مقام ہے برائی تے کجا رہی، ساری زندگی کوئی نیکیاں کردا رہے تے امام حسن دے درجے نوں نہیں پہنچ سکدا۔ کتب بہتاد ابدال اغواس ساری زندگی جنہاں دا لمحہ نہیں گزریا اللہ تعالی دے حکم تے عمل تو علاوہ، او لوگ انہاں لوکاں دے درجے نوں نہیں پہنچ سکدے جڑے نیکیاں، انہاں دا وہ مقام ہے جڑا نیکی نال نہیں لبدا تے برائی نال لبے۔ کی شان اہل بیت بیان ہوئی، کوئی شان اہل بیت نہیں، کوئی مقام نہیں بیان ہویا، توجہ کرنا۔ دوسرا بھی گل کر ہی جائیے، سر دست آ گئی ہے، اصول کافی یعقوب کلینی میرے سامنے پی ہوئی ہے، شیعہ دا چوٹی دے ایدے وچ ایدا دوسرا حصہ صفحہ نمبر 656 تے لکھیا ہے کہ قرآن پاک جڑا ہے پورا نہیں، قرب قیامت پورا آئے گا، حضرت امام مہدی لے کے آؤں گے، پورا نہیں، لیکن قرآن ہے جڑا فرماندا ہے، قرآن اسا نازل کیتا ہے، دی حفاظت بھی اسی کرنا ہے۔ نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، فرمایا قرآن اسا نازل کیتا ہے، دی حفاظت بھی اسی کرنی ہے، جڑے قرآن دے حشر کرن آل بیت او حشر کرن تے وڑ جانا آکھڑاں جی نہ ہی پے ماما دا لیندے نے، یا جتھے تو ہچڑیا دیکھ کھڑکی پہنچ گیا، جیب جو شاپر کڑ لیا جی میرا حصہ ایتھے پا دیو، اینوں آندے نے نیم سنی۔ ایسے لوگ جڑے ہوندے نے او جویں نیم حکیم جان دا خطرہ ہوندا ہے، ایویں نیم سنی جڑا ہوندا ہے او مسلماناں دے ایمان واسطے خطرہ ہوندا ہے، انہیں کوئی تمید نہیں کرنی ہوں، کون ہے، کوئی دشمن ہے، ساڑا دوست ہے، حسین پاک دا، آل بیت دا، نبی پاک دا، کی لگتا ہے، کوئی تمیز نہیں کرنی، توجہ رکھنا۔ ایسے جڑے نیم سنی نے ایک گل دین اج رکھے، سنی نیم نہیں ہوں، نیم آدھے نے دین، سنی ہوئی ہوں جڑا پورا ہو، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اعتراض بھی کر دیندے نے، خیر پٹا کٹی والے جڑے نے وہ تو پکے دشمن نے نا سارے، یہ کر دیں گے جی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اعتراض، لیکن نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک، اس شاید ہی دلیل ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے جڑے رفقا سن، انہوں نے تنقید اور اعتراض نہیں ہو سکتا، وہ دی وجہ آپ نے فرمایا ہے ساڑا بچہ جڑا ہے دو مسلمانہ دے گروہاں دے اندر صلح کرائے گا، اور حضرت علی المرتضی والے لوگاں دی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلح جڑی ہوئی ہے وہ سیدنا امام حسن نے کی تھی، بخاری شریف نے فرمایا دو مسلمان گروہاں دے درمیان صلح کرائے گا، معلوم ہویا جس طرح حضرت علی المرتضیٰ دے پاسوں لڑنے والے لوگ اہل اسلام سن، ایویں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل اسلام سن۔ وہ بھی مسلمان سن، نبی دی حدیث کے مطابق لوگ مسلمان، فرمان مصطفیٰ، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف زبان ہوئی کھولے گا جنہ نبی دے فرمان تے شک ہو، اس دا مصداق بھی امام حسن بندے نے، اس واسطے امام حسین دا بھی ذکر ضرور کیتا جائے، امام حسن دا بھی ضرور کیتا جائے، بلکہ امام حسن دا کرو گے تے حسین دا بھی چاپے ہی آ جانے۔ ہوں میں اس نسبت دے نال یہ بالکل بات پکی کر لو دل دماغ دے اندر کہ دنیا دے اندر بہت سارے فتنے موجود نے، مال دا فتنہ ہے، مذہب دے اندر، مسالک دے اندر، تو دین دے اندر کوئی ایسی بات قبول نہ کرنا جڑی ساڈے اسلاف تو ہٹ کے ہوئے یا کوئی اہل باطل وچوں کڈے پیش کرے، ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਟੋਲਾ ਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੁਰਾਨ ਐਵੇਂ ਲਵੇਟ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਈ ਫਿਰ ਆਖਣ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਲਿਮਤੁਲ ਹਕ ਉਰੀਦਾ ਬੇਹਲ ਬਾਦਲ, ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੀਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਸਾਮਿਤ ਵਾਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਤਿਕ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬੋਲਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਕਲਮਾਤ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਲਾਫ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਵੇਖ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ, ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲ ਸਲਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਾਮੂਸ, ਰਿਸਾਲਤ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਔਰ ਮਕਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਅਲੇ ਬੈਤ ਸਿਹਾਬਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਆਲ ਕੌਣ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਵਰੇ ਕੋਨੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਲੋ ਨਕੀਨ ਵ ਤਕੀਨ ਫਹਵਾ ਆਲੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਤਕੀ ਮੋਮਨ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਲ ਹੈ, ਸਦੀਕ ਵੀ ਆਲ ਨੇ, ਉਮਰ ਵੀ ਆਲ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਵੀ ਆਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਰਗਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਕਬੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਆਖਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੈਯਦਨਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਿਓ। ਕਾਲਤ ਉਮੁਲ ਫਦਲ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਾਇਤੁ ਕਾਨਾ ਉਜ਼ਵਮ ਮਿਨ ਆਦਾਇਕਾ ਫੀ ਬੈਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੁ ਫਦਲ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਉਮਰ ਫਦਲ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ, ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਏ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਰਾਈ ਤੋ ਕਾਨਾ ਉਦਵਮ ਮਿਨ ਆਦਾਇਕਾ, ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਟੋਟਾ, ਮਿਨ ਆਦਾਇਕਾ ਫੀ ਬੈਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਾਬੀਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਰਾਈ ਤੋ ਖੈਰਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਈ, ਫਿਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਲੇ ਦੋ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋ ਗੁਲਾਮਨ ਫਤੁਰ ਦੇ ਹੀ ਬੇਲਾ ਬਨੇ ਕਾਸਾਮਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਤੂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਘਰ ਅੱਲਾ ਬੇਟਾ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਲਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਾਬੀਰ ਬਣਦੀ। ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਫਵਾਲੇ ਦਤ ਅਲ ਹਸਨ ਫਰਦਾ ਅਤੋ ਬੇਲਾ ਬਨੇ ਕਾਸਾਮਾ। ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਆਪ ਨੇ ਪੀਤਾ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਉਮੇ ਫਦਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਪੀਤਾ ਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਖਾਬਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ہوں توجہ کرنا انہاں دا نام حسن کیویں رکھا گیا. قال علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فرمایا لما والد الحسن جا رسول اللہ فقال ارونی ابنی, مدی میرے گھر امام حسن دی پیدائش ہوئی وے. فرمایا میرے گھر میرا بیٹا حسن پیدا ہویا وے. مدینے دے تاجدار تشریف لے کے آئے نے, آ کے فرمایا ارونی ابنی, فرمایا میرا پتر مینو وکھایا جے میں چہرہ تے ویکھ لواں. نبی دا دوترا لگ دے لیکن نبی بیٹا فرما رہے نے, کیونکہ نبی نے فرمایا وے لوکو لوکاں دیاں نسلاں پتراں دے چل دیاں نے, میری نسل میری دی فاطمہ تو چلے گی. اسے واسطے بزرگ فرما گئے نے, فرمایا امام حسن تے حسین نالے نبی دے دوترے بھی لگ دے نے, نالے مصطفیٰ دے پوترے بھی لگ دے نے. توجہ کرنا مسلمانوں, فرمایا ابنی, فرمایا ارونی ابنی, میرا بیٹا تے مینو وکھا دیو. فرمایا ما سمئی تم ہو, نالے دسو نا دا نام کی رکھا جے. حضرت علی المرتضی نے فرمایا کل تو سمئی تو ہو ہر بن, اصا انہوں دا نام حرب رکھا وے جے دا مانا لڑائی تے جنگ بندا وے. ویخ علی المرتضی نو لڑائیاں کنیاں چنگیاں لگ دیاں سن, پتر لجمیا وے نائی جنگ رکھ چڑیا وے. دویاں لفظاں چ جے کہہ لو جے دا مانا بنے گا اے جنگی اے لڑاکا وے, نہ انج دا رکھ چھڑیا جے. اج لوکی آندے نے جی لڑائیاں دیاں بڑیاں گلاں کر دیو, امن نہ رہنا چاہیدا وے. میں کہ جڑا امن دی گل کرے او دا حسن تے حسین نال کوئی تعلق نہیں بندا, او گل کریا کر امن اودوں ہی ہوندا وے جدو دین مصطفیٰ تو قربانی دتی جاندی وے. بیٹا جمیا وے چنے منے تے ننے نا انگریزاں نے دتے وے, ساڈے اسلاف دے انج دے نا نہیں سن, کیونکہ امام حسن دا نام حرب رکھیا وے جے دا مانا جنگی تے لڑاکا بندا وے. حضرت علی دا اپنا وی ایویں نہیں سی, آپ نو ہی حیدر کرا رکھیا جاندا وے. حیدر قرار دا مانا ایویں انج دا شیر ہوے جڑا لک لک کے تے ہٹ ہٹ کے لوکاں تے حملے کرن والا ہوے. معلوم ہویا علی وی شیر وے, حسن وی شیر وے, حسین وی شیر وے. آو مسلمانو توجہ کرنا, عرض کیتی سونیا او دا نام حرب رکھیا وے. مدینے دے تاجدار بول پے نے, فرمایا بل ہوا حسن, فرمایا انہاں دا نام حرب نہیں انہاں دا نام حسن رکھ دیو. مولا علی المرتضی دا فرمان سن لے, فرمایا فلما والد الحسین سمینا ہو ہر بن, اینا تے کملی والے نے بدل چھڑیا وے. مولا علی دی نگاہ کدے ہور سی, مدینے دے تاجدار دی نگاہ کدے ہور سی. توجہ کرنا, میں دوہاں دیاں رازاں وچ فرق بیان کر دیاں گا. فرمایا دعا بیٹا جمیا وے سمئی نہ ہر بن, اساں دا نام حرب رکھیا وے. پھر مدینے دے تاجدار آئے نے, فرمایا مینوں میرا پتر وکھایا جے, کملی والے نو وکھایا وے. فرمایا ما سمئی تو منہ انہاں دا نام کی رکھیا جے, عرض کیتی سونیا انہاں دا نام حرب رکھیا وے. مدینے دے تاجدار بول پے نے, فرمایا پل ہوا حسین, انہاں دا نام وی حرب نہ رکھیا جے, انہاں دا حسن رکھیا وے, انہاں دا حسین رکھ دے آجے. فرمایا انہاں دا حسن رکھیا جے, انہاں دا حسین رکھ دیو. علی المرتضی فرماندے نے فلما والد الثالث فرمایا اللہ نے جدو سانو تیجا پتر عطا فرمایا وے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینے دے تاجدار آئے نے فرمایا ارونی ابنی میرا بیٹا مینوں وکھا دیو جدو اساں جناب انہاں نوں وکھایا وے فرمایا ما سمیتم ہو انہاں دا نام کی رکھیا جے مولا علی المرتضی عرض کردے نے کل تو سمیت ہو ہر بن سونیا انہاں دا نام حرب رکھیا وے مدینے دے تاجدار بول پے نے فرمایا پل ہوا محسن ان فرمایا انہاں دا نام محسن رکھ دیو توجہ کرنا مسلمانوں پھر مدینے دے تاجدار بول پے نے فرمایا میں انہاں دے نام کیوں رکھے نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام نو اللہ نے تین بیٹے عطا فرمائے سن ایک دا نام نا شبر رکھیا وے جے دا عربی وچ مطلب حسن بندا وے دوجے دا شبیر رکھیا نے جے دا حسین بندا وے تیجے دا انہاں مشبر رکھیا وے جے دا محسن بندا وے مولا علی دے نام رکھن وچ وی راضے کملی والے دے نام رکھن وچ وی راضے نہ علی راز تو بغیر بول داوے نہ نبی راز تو بغیر بول داوے توجہ کرنا مسلمانوں حضرت علی المرتضی نے نام کیوں رکھے نے کیونکہ علی المرتضی جنگ نال پیار کر دے سن جنگ تے لڑائی نال پیار جہاد نال کر دے سن اونا رکھیا وے جڑا علی نو لڑائی نال چنگا لگ داوے مدینے دے تاجدار نے کیوں بدلے نے کیونکہ ہارون علیہ السلام دیا بیٹیاں دا نام سی نبی نے نبی نال نسبت کر چھوڑی وے انہ نبی دی نسبت نال نہ بدل چھوڑے جے تاکہ لوگاں نوں پتا چل جاوے اوے اگلیاں دے پیچھے نہیں چلنا پچھلیاں دے پیچھے چلنا وے اگلیاں دی گل نہیں کیتی پچھلیاں دی کیتی نہ پچھلیاں دے رکھے نے تاکہ پتا چلے خیر اگاں نہیں ہوندی خیر پچھاں ہوندی توجہ رکھنا آو مسلمانو غور کرنا وا توفا محسن صغیرن جڑے تیسرے بیٹے سن محسن اوچ بچپن چ وفات پا گئے نے آو مسلمانو غور کرنا اللہ تعالی نے اے امام حسن دا نام کملی والے دی زبان تو رکھا چھڑیا وے زور نال آکھ سبحان اللہ پتا لگا ایک تو پچھلیاں دے نام رکھ دے سن دوجا وڈیاں نو پچھدے وڈے جڑے نام دسن او نام رکھ دے سن جڑے نہ کملی والے نے دسے نے علی پاک نے او رکھے معلوم ہویا بزرگاں کولوں پوچھ بھی لینا چاہیدا وے نالے پچھاں جانا چاہیدا اگاں کی رکھیا ہوئے زور نہ لا سبحان اللہ تے تواڈی سبحان اللہ اُتے پھر سبحان اللہ توجہ توجہ آؤ مسلمانو تھوڑا جا حلیہ بیان کر دئیے امام حسن دا فرمایا اللہ نے ابیض سفید رنگ عطا فرمایا وے لیکن انج دا سفید نہیں سی جڑا ویکھن نال شک پے جائے انہاں نوں یرکان ہویا ہویا وے نا مسلمانو فرمایا مشربن بے حمراتن سفید دے اندر اللہ نے لالی وی رکھی ہوئی سی اد اجل عینے نے اللہ نے کشادہ اکھیاں بنائیاں نے سہل الخدائی نے اللہ نے کشادہ رخسار بنائے نے فرمایا وا کسل لہیا تے اللہ نے گھنی داڑی وی عطا فرمائی ہوئی ہے اللہ نے داڑی بھی گھنی عطا فرمائی ہے کیونکہ مولا علی دی داڑی بھی گھنی سی مولا علی دی بھی گھنی سی نبی پاک دی بھی گھنی سی امام حسن نو بھی اللہ نے سنگنی داڑی عطا فرمائی توجہ کرنا گل یاد آ گئی ہے ایک بندہ حضرت علی المرتضی دے کول آیا آ کے عرض کردا وے علی تسی آندے ہو سارا کچھ قرآن دے اندر موجود وے تواڈی داڑھی دا ذکر قرآن دے اندر کتھے آیا وے مولا علی جلال چ آ گئے فرمایا اللہ نے فرمایا قرآن دے اندر جیڑی ضمیر بنجر ہوندی وے او فصل ماڑی دیندی وے جیڑی چنگی ہوندی وے او فصل چنگی دیندی وے علی دی داڑھی گھنی ہے معلوم ہویا ضمیر چنگی وے او مسلمانوں کے غور کرنا. فرمایا وکان الحسن حلیما کریما ورعا ذا سکینۃ ووقار وحشمۃ وجوادا. فرمایا امام حسن حلیم وی نے کریم وی نے پرہیزگار وی نے سکینت و وکارن جدو چلنے وکار نال ٹرنا وے جدو بہنا وے عزت نال بہنا وے جدو بولنا وے عزت نال بولنا. اے گلاں کیوں لکھ رہے نے تاکہ پتا لگ جاوے نہ ساڑیاں بزرگیاں چ شودا پن نہیں سی سارے کام ہی وکار نال کر دے. فرمایا جوادن نال سخینے ممدوہن لوگ تعریف کر دینے. اگے توجہ کرنا میں ایک جملہ بولن لگا اگے جناب تیرے میرے واسطے نصیحت جملے آ گئے نے. فرمایا میالن للسلام فرمایا لوکانو سلام کرنے چ وی مائل رہندے سن مسلمانوں سلام کرنے چ وی مائل رہندے سن. توجہ کرنا ویکراول فتنا فتنیاں تو بچدے سن گناواں تو. توجہ کرنا مسلمانو و عراقت دمائے نال تاوی بچ دے سن یار کسے مسلمان دا نہ حق خون نہ زمین تے گر جاوے. معلوم ہویا جدو انج دے بادشاہ ہوندے نے خیرے ہوندیاں نے جنہاں نہ حق خون زمین تے نہیں ڈانا ہوندا جدو ٹھانا ہوئے اللہ دے حکم نال گران دے. فرمایا ما سمیتو منہو کالمتن فاشن کتو. فرمایا کدے وی حضرت امام حسن تو فوش گل نہیں سنی وہ بے حیائی دی گل پاویں ذاتی محفل ہوئے اپنی پاویں مجمع دے اندر ہون انج دے لوگ سنے نہ جدوں کوئی گل کیتی ہے حیا علی کیتی ہے زور نہ لا کے. فرمایا اللہ کانا کثیر الزواج لیکن آپ نے شادیاں پڑیاں فرمائیاں نے. کیوں فرمائیاں نے غالباً کئیاں نے 200 دے قریب لکھا وے. شادیاں کیوں اینیاں فرمائیاں نے بیک وقت چار بیویاں رکھ دے سن اپنی نفسانی خواہشات دی خاطر نہیں کیونکہ جتھے کروڑا کتب کٹھے کرے انہوں دے کوڑے دی ناک دی توڑ انہوں نہیں پہنچدا تے کتباں تے غوثاں چ نفسانیت نہیں ہوندی حسن چ کیویں آ گئی ہے. غور کرنا مسلمانوں کیوں فرمائیاں نے کیونکہ مدینے دے تاجدار دا فرمان سی. فرمایا حسن حسین فرمایا حسن فرمایا اللہ نے تواڈی قسمت وچ حور نال نکاح رکھیا وے تاں کر دے رہندے سن ہو سکدا وے مدینے دے تاجدار دا فرمان پورا ہو جاوے. توجہ کرنا مسلمانوں غور کرنا. پھر آپ نے جناب آپ نے شادیاں فرمائیاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن بول پے وکانا ابو رضی اللہ یا خزول کسرت طلاق شادیاں فرمانیاں نے کچھ عرصہ رکھنا وے طلاق دینی مال بہت دینا وے تے لوکاں دیاں جدو آپ نے جناب چھڈنا وے اے نہیں اور تن راد ہو کے جاندیاں سن خوش ہوندیاں سن بلکہ لوکاں دی کوشش اے ہوندی سی اللہ کرے حسن ساڈی کار دا جناب داماد بن جاوے. مولا علی بول پے کیونکہ مولا علی نے اپنا دارالحکومت کوفہ بنا لیا سی. فرمایا یا اہل الکوفہ تے لا تزوج الحسن فانه رجل مطلق فقال رجل من حمدان. حضرت علی المرتضی بولے نے فرمایا کوفے والے میرے پتر نو رشتے نہ دیا کریا جے اے شادیاں پڑیاں کر دینے پھر طلاقاں دیندے نے آخر تسا اٹھ کے میرے نال لڑنا وے آکھنا وے تیرا بیٹا ساڑیاں دھیاں نو چھڈی جاندا وے. کوفے والے بول پے نے آندے نے کوئی گل نہیں अली तेरा पुत्र नेक वे नाले दीनदार वे नाले शरीफ वे ओ एक नहीं जिन्ने रिश्ते भी मंगेगा असी उतने देंदे जावांगे तेरे ते इतराद भी नहीं करांगे सानू खुशी होवेगी। जोर नलाक सुभान अल्लाह फरमाया जितने तवज्जो करना हमदान दा एक बंदा बोलिया उस आके अली पाक तुहाडा पुत्र नेक सीरत वाला वे असी ते अपने वास्ते सादत समझने आ कि तुहाडे पुत्र नाल साडा रिश्ता जुड़ जावे क्योंकि हसन नाल रिश्ता जुड़ गया ते समझो नबी नाल भी रिश्ता जुड़ गया साडा रिश्ता जुड़ जावे। तवज्जो करना मालूम होया ए मुसलमाना दा तरीका रियावे नेक ते पाक वेख के उथे रिश्ता करना है। जोर ना लाख सुभान अल्लाह जिथे दाढ़ी वाला टक्कर पे उथे रोस के निकल जाए। हां जी ना दाढ़ी वाला टक्कर पे लोग सानू बारे च कोई नहीं अगर ऐसा काम है तो उसका हसन के साथ कोई तल्लक नहीं। हसन दी भी दाढ़ी घणी अली दी भी दाढ़ी घणी रूह अफज़ा का शरबत पीना सुख है इमाम हसन हुसैन की सीरत से अमल करना बड़ा औखा है। हमें तो ये समझ नहीं आती मैं जिस शायद तो लड़ाई हुई है ईमान नाल दसो कोई चावल सन कोई दुध सोडा सी या दीन सी करबला ली जान तो आम तो उस शायद करना चाहिए जी तो लड़ाई हुई जंग तो हुई है लड़ाई जी शायद तो लड़ाई हुई वह असं ना ही नहीं लेंगे देगा पका पका खादी होनी बिरयानिया जनाब छोटे शरबत रूह अफजावा इस तो लड़ाई कोई नहीं हुई लड़ाई हुई है दीन पहले अपने आप नू सिर तो लैके पैरां तक शरीयत रसूल दा दीन दा पाबंद कर ले पाबंद करन तो बाद जो कुछ हुसैन दे नां दी खैरात करेगा अल्लाह कबूल फरमाए। तवज्जो कर आओ मुसलमानों अगे गौर करना एक होर तुहानू वाकया सुना दईए एक बंदा हजरत इमाम हसन दे कोल आया व्या के अर्ज करदा है या हजरत कुछ अल्लाह वास्ते इमाम हसन दे कोल कोई शै भी नहीं इमाम हसन ने किसे होर वल्ले भेज दिता वे फरमाया फलाने दे कोल चला जा तेरा मसला हल हो जाएगा खुद होवे ते दे देंदे ने नहीं ते किसे तरीके नाल मुश्किल हल फरमाई देंदे ने। तवज्जो करना मुसलमानो आपने फरमाया काला आपने फरमाया ला दुल्लो काला शैयन यासुल लका मिनल बिर फरमाया मैं तेरे वर्ते नु एक होर पासे भेज देना वा दलालत करना वा फरमाया फलाने बंदे दे कोल चला जा ओदी बेटी फोत हो गई वे ओ कबर ते बैठा होया वे ओथे रोंदा रहिंदा वे लोग ताजियत वास्ते आंदे ने अगे मौजूद नहीं हुंदा लोग मुलाकात वास्ते आंदे ने अगे मौजूद नहीं हुंदा जा उस बंदा कबर ते बैठा ही तू ही चला जा। तवज्जो करना मुसलमानो जाके उस बंदे नु कह देना अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सतरहा बिजलूसे काला कब्रहा। तवज्जो करना मुसलमानो फरमाया जा चला जा कबर दे उत्ते बैठा वे कबर ते जाके कह दे सारिया शाना रब दिया ने जेने उस औरत की कबर नू तेरे नाल ढक छड़िया वे यानी उत्ते तू बैठा वे शुक्र ए नहीं होया तू कबर वे चला गया वे ते ओ तेरी कबर ते बह गई है शुक्र ए नहीं होया एनी गल जाके कर देवी बंदा चला गया वे जाके आंदा वे अल्लाह दा शुक्र वे तू कबर ते बैठा वे किधरे विच नहीं टुर गया वे बंदे ने चादर चाही ते मोढे ते रख लिया या अल्लाह तेरा शुक्र वे गल समझ आ गई ए ते टुर गई वे मेनू अल्लाह ने जिंदगी दिती वे मैं क्यों ना जाके दीन ते अमल करके जिंदगी गुजार। فرمایا عرض کیتی میں تواڈی تانوں اللہ نے قبر دے وچ اونوں پایا تانوں اللہ نے اوتے پایا شکر ہے اللہ دا کہ تسی وچ نہیں سو اینی گل سنی نہ تے کھڑا کے کان یار اللہ نے مینوں زندگی دتی ہوئی ہے سارا کچھ تے میں ایویں سارا کچھ چھڈ کے دین شرع نوں ایویں ایتھے بیٹھا ہویا ہوں قبر دے اوتے کیونکہ بھی شریعت دا حکم ہے جدوں ملاقات کرن والے اہل اسلام آون دے انہاں نال ملاقات نہیں سن وہ لوکاں دے کام آؤ سن زور نہ لاکھ سبحان اللہ آؤ مسلمانوں غور کرنا اٹھ گیا گانٹ اور پیا جڑا سوال کرنے والا سی ہوئی جفا مار لیا سو آندا یار تو گل بڑی وڈی کیتی آ میں تیری خدمت کرنا وا سوالی نو نال لے گیا وے اگاں جا کے کان چاندا وے اک گل تے دس چھڑ اونے آکھیا کہ اے دس اے گل کتھوں سیکھی آئی جڑی میرے نال آ کے کیتی آئی سوالی خاموش وے انج دا اظہار سوالی نے کیتا وے جویں اپنے کولوں گل کر رہا وے بندہ پھر بول پیا وے آندا اکلا مکہ دا دس تے صحیح گل تیری اے یا کسے ہور دی اے کیونکہ سمجھ گیا وے ایڈی ڈاڈی گل ایدے کولوں نہیں ہوئی ہونی اے کسے ڈاڈے بندے نے گل کیتی وے کیونکہ فرمایا کلام الامام امام الکلام جڑی امام دی گل ہوندی او ساریاں گلاں دی وی امام ہوندی فرمایا تیری گل نہیں لگی کسے ہور دی توجہ کرنا زور نہ لاکھ سبحان اللہ ہائے فرمایا تیری گل نہیں اے گل کسے اجے میں کوئی درویش گل کر چھڑنے لوک آندے نے کتھوں آئے ہیں انہوں نے بھی پتا لگ جاتا بھی گل کسی اور آخیا بھی کتوں آئے گل تیری نہیں لگتی اس آخیا جی مینو یہ گل امام حسن نے سکھائی ہے زور نہ لاؤ سبحان اللہ بندہ بول پیا ساکھے صدق تا فائنہ مادن الکلام الفصیح فرمایا سچ آکھے انج دی گل ہوئی کر سکدا ہے زور نہ لاکھ سبحان اللہ اگاں جس لے گیا نا نال لے گیا جا کے پنڈا شنڈا بن کے چکا دتیاں تو فرمایا جا موجاں کر جا امام حسن خود کول نہیں سی وقتی دور کچھ تے او دا مسئلہ حل کر چھڑیا ایک گل کر کے زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ تائیوں تے اسی بھی آنے ارے در تے آیا اے غلام بڑی دیر ہو گئی در تے آیا اے غلام بڑی کئی در تے آیا اے غلام آیا غلام بڑی دیر درتے آیا غلام بڑی دیر ہو گئی پر دو میرا بھی اب جام بڑی دیر گئی پر دو زور نال بول وارد کرو پڑ دو میرا بھی اب جان بڑی زور نال آؤ مسلمان ہو کے توجہ کرنا ایک ہور واقعہ سن لے امام حسن تے آل بیت دی سخاوت دا زور نہ لاگ سبحان اللہ وڈا ہی نہیں ہوں جی لینا لک بنیا ہوا ہوں جا دے بھی خوش ہو گئے کوئی دے چڈے ٹھیک ہے ایویں لوکاں دے پار نہ پاوے. اگلے دن ایک مسئلہ پہ پوچھتا جی یہ جی پیر صاحب ایک نے تو آدھے جی نبی پاک دے صحابہ نے دم کیتا تے انہاں اوتھے بکریاں لئیاں تے آدھا بندہ پیسے پوسے لے سکدا ہے. میں کہا جی انہاں تے لئیاں واقعی گل ٹھیک سی بکریاں انہوں لئیاں 40 لیکن یہ دس جی یہ مسئلہ ایویں ہوندا داتا علی حجویری دی زندگی پیر غوث پاک دی زندگی بابا فرید دی زندگی میاں شیر ربانی علیہ رحمت دی زندگی شاہ صاحب کرمالیاں دی زندگی کسے دی زندگی جو کٹ دے جڑا دم کیتا ہوے تے کر کے آکھیا انہاں لے آ پیسے پھڑاؤ. تے میں کہ اے جڑا مسئلہ ہے چھڑا تینوں ہی سمجھ آیا ہے اسے نوں اور کسے بزرگ نوں اج تک سمجھ ہی نہیں آیا کیوں لے سن 40 بکریاں گئے سن انہاں مہمان نوازی نہیں کیتی رات باہر ڈیرا رکھا نے رات انہوں نے پچھو لڑ گیا انہیں دم کیا انہیں 40 بکریاں لیا آپ ساری نہ کھادیا لے آدیا نبی پاک دی بارگاہ پیش کی کئی ونڈ چڑیا کئی کملی والے نے اپنے واسطے رکھ لیا زور نہ لایا. میں کہا نہ کڑمیا نو کہا تسی بھی لے جاؤ تو باہر نکل کے پھر ونڈی جاؤ پھر ٹھیک بیگ بھی نہ پھرے ٹھڈ بھی نہ پھرے تو ونڈے کیڑی کیا. میں کہ چل وہ مسئلہ تینوں یاد ہے ایویں کر لے چل تے تینوں میں کہ اے مسئلہ نو یاد ہے صحابہ کرام تے میں کہ صحابہ کرام دا پردہ تے غیرت یاد نہیں تینوں پردہ نہ کرام ہے بازار کس طرح لگیاں پھرن سکولاں کالجاں لگیاں پھرن تے جدوں پیسے بٹورن دی بار آوے صحابہ نے انج کیتا سی تینوں اے گل نبی دیاں یاراں دی یاد ہے تینوں نبی دیاں یاراں دی غیرت کیوں نہیں یاد آندی نبی دیاں یاراں دا پردہ کیوں نہیں یاد آندا نبی دیاں یاراں دی شریعت کیوں نہیں یاد آندی تینوں نبی دیاں یاراں دا دین کیوں نہیں یاد آندا ٹھڈ پرن والیاں تینوں گلاں بڑیاں کما کما کے کڈنے پیا. میں کہ کسے بزرگ تو دس جنہاں نے انج آکھیا ہوئے کی بکریاں تے رہیاں 40 تے رہیاں کسے ایک بکری دا سوال کیتا ہوئے کسے بکریاں تے رہیاں مرغی دا سوال کیتا ہوئے کسے بزرگ نے دم کر کے ایک آنا بھی طلب کیتا ہوئے جا کسے اللہ دی ولی دی زندگی جو کڈ دے کوئی ایسی کسی کی تاریخ نہیں ملے گی. معلوم ہویا اتوں میں در سے نہیں سی ملتا تا دے ولیا نہیں کیتا بلکہ صوفیاء نے یہ درس دیا فرمایا اگر کوئی تمہارے پاس آ جائے اسے دم کرو کوئی خدمت ہو سکتی تو اس بیچارے دی کر دیو تے کوئی لو کچھ لو کچھ پتہ نہیں کڈے مجبوری نال آ کے پھسیا تواڈے کول اوکھا بیچارا ہو کے آیا ہے اور یہ طریقہ بھی کیونکہ اے رواج جڑا چلیا ہوندا ہے کس طرح کے جنہ چر بندے کول مالی طاقت ہوندی ہے بندہ اگاں منہ کردا ہے علاج والے پاس جڑا ماڑا بندہ ہوندا ہے کچھ نہ ہوئے دم کرون لگا جاندا یا وہ بندہ جڑا علاج تو تنگ ہوئے وہ ہوندے نے تھوڑے ماڑے ہوندے نے زیادہ این جوگا نہیں بچارا علاج کرا لے تو آ گیا پیر صاحب کو دم کرا لوں پیر صاحب کو 11 گنا پا چھڑیا وہ غریبی کی بجائے انہوں پی گیا چلان ہو گیا فائدہ ہوا آن کا ماڑا بندہ آدھا روحانی تالے پاس گریب آئے گریب ماڑا آ گیا کر چڑتا آ کے مدینے والا خوش ہو جائے میری امتی اندر رحم کر دے دفے تھدے چھڑ کے چڑ جانے بینک بھرے رہنے سارا کوئی کاپیاں شاپیاں ہر شاید موت مشورے نال آوے دنیا تو جاوے کوئی نہ سارے جینے رہے موت آدھی اچانک اجے بجلی کا شارٹ لگنے والا کئی بندے بڑے آدھے نے لمبے نہیں شارٹ لگتا فلانے لگ گیا بجلی لگ کے مر جانے پھر اپنے آپ سوچنے لگ پے اسی میں کوئی ایڈا بھولا وا جا مر گیا پتا ادو لگتا جدو شارٹ مار کے بجلی چھڑ جاتی ہے معلوم ہوا تقدیر بڑی ڈاڑی ہے زور نہ لگ زبان اللہ جدو آنی ہے مشورہ کر کے نہیں آئے گی اتنے رہ جانے جوڑ نہ لوکاں دے جناب مال خون پسینے انہاں نوں نہ چھک کے جمع کر اے مال دنیا تے رہن والا وے ویکھ مصطفیٰ دے یاراں دے کول نال یہ اپنے کول کچھ نہیں سی کسے ال پے چھڈیا لین دی نہیں سوچی دین دی سوچی زور نہ لا سبحان اللہ پھر اے کسے تے رحم ہی کر چھڈ چل اے جی اوتھوں اوتھے کی سی انہاں پوچھیا نہ دسیا نہ عرب دے اندر بھی بلکہ اسلام دے اندر ویسے معیوب ہے اگر دیندار لیں لوگ آن تو بطور مہمان منجا پانی بھی نہ دیو پوچھو انہاں دے حال اسی گل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ آیا سی اور جنہاں دی کاند بنائی سی انہاں نال کچھ موکی لینا سی آپاں کل دے آئے ہیں پوچھیا کچھ توجہ کرنا معلوم ہویا مومن مسلمان آون تے خدمت انہاں دا حق بن زور نال آکھنا سبحان اللہ جو بچھو لڑ گیا دم کرایا نہ آ گیا لیاؤ پھر 40 بکریاں دیو تاکہ انہاں نوں پتہ لگے انہاں نوں پتہ لگے بھی مہماناں دی خدمت کریے تے مصیبتاں ٹل جاندیاں نے جی یہی مسئلہ نکلتا ہوں کہ سارے جتنے کتب اس میں سارے منگتے کسی کی زندگی میں مجھے کوئی نہیں دکھا سکتا معلوم ہوا یہ گل نہیں گل بچوں کوئی ہور زور نہ لاؤ آؤ مسلمان ایک ہور واقعہ سن لے امام حسن بھی نال امام حسین بھی نے عبداللہ بن جعفر بھی نے تینے ٹور پے نے سفر کر رہے نے کانو بعد طریقے جا ہوا تشو نالے بھوک لگ گئی نالے پیاس لگ گئی فاتا تم اسکالو ہم پا رہے نے سن نال جنہوں نے ڈھال کر چڑیا جی میں بندہ مر جانا ہوئے نہ ٹرن جو کہ رہے نے پیاس ہوئی ہے جناب لیکن توجہ کرنا جنہوں نے اللہ نے کائنات مالک بنایا ہوئے انہوں نے تریواں کیویں لگ گئی نے جنہ دے صدقے ساری کائنات کھا رہی ہے بھوکا کیویں لگ گئی نے ایویں نہ ہوندا تے جڑا اگے مائی نو شان ملی ہے او کیویں عطا ہوندی آؤ مسلمان غور کرنا جس نے ایویں پریشان ہوئے نے فنادر ولا کبائن ویکھیا نے تھکھیا ماں لگا ہویا وے جھونپڑی اے اوتے ٹر گئے نے جا کے کی ویندے نے فائزان فی اجوزن وچ اک بڈھی مائی اے کافی وڈیری عمر دی توجہ کرنا کافی وڈیری عمر دی مائی بیٹھی اے فقالو حال میں شرابن آندے نے نی اما کوئی پین دی شے ہے کہ نہیں ہے اما بول پئی اے فقالت نام آندی ہاں ہے وے اونا کیا کی پین دی شے اما فا ناخ بہا اما نے انہاں نوں با چھڑیا وے ولیس اندہا الا شویا فقالت اہل بوہا وشربوا لبنا فرمایا اما نے آخیا میرے کول ہور تے کچھ نہیں ایک بکری دا نکا جا بچڑا وے جڑا ہے وی انہوں چولو تے پی لو اجے دودھ نہیں سی دیندا امام حسن نے ہاتھ لایا وے دودھ نکل آیا وے شیر کلندر امام حسن نے فرمایا لے آ جدو ہاتھ لایا وے دودھ نکل آیا وے آپ بھی پیتا وے اما نو بھی دتا وے اما نے نال بھانڈے بھی پار لے کیونکہ بابا حلی کیا ہویا سی توجہ کرنا مسلمانوں پھر کی ہویا فقالوا لہا دودھ پی کے فرمایا نے حال من تامن کوئی کھان دی شے بھی ہے کہ نہیں آئی اما بول پئی وے توجہ کرنا مسلمانوں کالت ہا دے شو ہے آکھن لگی او بکری دا بچہ وے جدا دودھ پیتا وے مائیں دی غیر ہا میرے کول ہور کوئی شے نہیں جدو اینی گل کیتی اما بول پئی اما نے چہرے ویکھ لے لگدا اے جویں کوئی چنگے گھر دے لوگ نے انہاں نو بھکھیا نہیں بھیجنا چاہیدا بکری دا بچہ دا کرا کے انہاں نو کھوا دینا اما نے میرے کول چھوٹا جا بچا وے جدو اینی گل ہوئی ہے اما بول پئی وے آندی اقسم علیکم باللہ الا ما ذبح احدکم حتی لکم الحطب اما بول پئی وے آندی بکری دا بچہ تانو اللہ دی قسم ایویں نہ جایا جے میں خدا دی قسم دینی ہاں تسی اینو ذبح کر کے تیار کرو تسا جنگل تو واقف نہیں جے میں جا کے لکڑا لے آنی ہاں تسا تیار کرو میں آواں تے بھن کے دیواں تسا کھا لیا انہیں جناب اما ٹر گئی وے لکڑا لے آئی وے جدو آئی پک گیا وے فرمایا جدو پک گیا وے اما بولیے آندیے کھلو کھاؤ زور نہ لگ سبحان اللہ اما بولی وی آندیے کھاؤ ففالو ذالک کھالیاں نے واقامو اندہا حتا بردو حتا کہ جنہ او دے کول اما کول ٹھہرے نے پھر ٹھنڈ ہو گئی واپس چلا دے آ گئے نے جدوں واپس آئے نے توجہ کرنا مسلمانو اما ہجے بولی نہیں اما بڑی خوش خوش وے کوئی شان والے آئے نے کوئی عزت والے آئے نے کوئی مرتبے والے آئے نے کوئی نیک آئے نے علی پوچھیا نہیں انہاں دسیا نہیں معلوم ہویا جڑے اللہ دے پیارے ہوندے نے انہاں دے حلیے دس دیندے نے تے کملی والے دا فرمان وے لوکو اللہ والا ولی او ہوندا اے جنو ویکھ کے رب یاد آ جاندا جے جنو ویکھ کے گڈیاں یاد آ جاون کوٹھیاں تے کلاشن کوفاں یاد آ جاون سمیں اللہ دا ولی نہیں ولی جڑا ہوئے گا ویکھ کے رب یاد ہون دا کی مطلب اے جیڑا دنیا دار ہوئے گا انہوں ویخ کے جی کرے گا اللہ کرے دین قربان کر دے میں دنیا بچا لوا اللہ والے دی نشانی ہوں دیئے جی کر دے میں دنیا ساری لٹا دے دین مصطفیٰ بچا دنیا دار نو ویخ کے بندہ دنیا دا شکاری بن جاندہ وے دین دار نو ویخ کے بندہ دین تو قربانی دا ارادہ کر لیندہ وے آؤ مسلمانوں ہجی انہیں دسیا نہیں جس نے واپس چلے نے اے شہزادے بھول پے نے نہ کی آکھیا اے نہ فلم مائی تہلو میں نے ہندیا ماں کولو ٹرے نے کالو لہا مائی پریشان ہو گئی ہے آپ بول پے نے آکھن لگی توجہ کرنا مسلمانوں آکھن لگے اسا قریش دے لوگا اما تو ساڈے نال نیکی کیتی وے اسی واپس جا رہے ہاں کدے تینوں ہی کم بنیا تے شہریاں وے سانو کوئی ضرورت پے گی تے دسی اسا وی تیری خدمت کران گے حل جدا لسان اللہ لسان نیکی کا بدلہ نیکی معلوم ہویا جڑے نسلی ہون نا نسلاں نال اصلاں نال کرو تے نسلاں وی یاد رکھ لیاں نا دور نال سبحان اللہ ارے یہ کہاں نصیب میرے کہ وہ آپ چل کے آئے یہ کہاں نصیب میرے یہ کہاں نصیب میرے کہ وہ آپ چل کے آئے یہ کہاں نصیب میرے کہ وہ آپ چل کے آئے ارے کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے کوئی جذبہ محبت توجہ کرنا مسلمانوں آکھن لگے سی انہاں لوکاں وچوں ہی ویلے آ گیا وے اما تے اوکھا وے جدوں بچے واپس شہزادے آ گئے نے پیچھے بابا اوری آ گئے نے بابے نو پتہ لگا اما بکرا کھوا بیٹھی ہے کھوا کے گوا بیٹھی ہے بابے رندا رنگ لال سوا ہو گیا آندا وی نکمڑیے کی کیتا ہی ایک دے بکری دا بچہ سی او وی کسے نو کھوا بیٹھی ہے جدا پتہ ہی نہیں اللہ جانے کون دور نہ لاکھو سبحان اللہ اے ہوندا رہندا ہے کئی واری بیبیاں سخی ہوندیاں نے بابے انج دے ہوندے نے کئی واری بابے سخی ہوندی نے بیبیاں کوجیاں ہوندیاں نے تے جدوں دوویں پاسے سخی ہون پھر سبحان اللہ ہاں جی اگو اماں بول پئی آندی ہے پریشان کیوں نہ ہوئے میں انہاں نوں کھوایا وے ضایا نہیں جاندا او قریش دے عزت والے لوگ سن توجہ کرنا مسلمانوں ثم بعد ظہر طویل نصابۃ المرات وذوجا سنا فترتهم الحاجة الى دخول المدينة تھوڑا ہی عرصہ گزریا وے بابے دے حالات خراب ہو گئے نے اما وی ٹر پئی ہے شہر مدینہ والے بابا وی ٹر پیا وے شہر مدینہ والے حالات خراب ہو گئے نے مدینے والے ٹر پئے نے معلوم ہویا انہاں لوکاں دا وی عقیدہ سی اوکھا ویلا آوے تے مدینے والے ٹر پیا کرو زور نال آکھ سبحان اللہ رائے منڈل کوئی بزرگ بھی ٹوریا یہی وجہ ہے کسی رائے منڈل دے ولی دا دربار کوئی یہ شہر انہوں نے ملیا جی سڑیا ہوا شہر ہاں جی وہ جی بھوت بنگلے ہوں نا یہ سڑیا شہر کسی اللہ دے ولی دا اتنے دربار توجہ کرنا جسلے شہر گئے نے مدینے پاک والے اوتھے جناب تنگی پی گئی اونٹ اپنی جناب مینگنا سٹ دے سن جلو کی بالن دے تور جی پاتیاں پتے نے چا چا کے لے جانیا تے اگا بال لینیا اما نے بھی چولا چاہے آوے بابے نے بھی چولا چاہے آوے او چاہ رہے نے جتھے ڈیرا لاواں گے اگ بال لاں گے توجہ کر مسلمان ٹر دے گئے نے آخر وہ گھر آ گیا وے جڑے گھر وچ امام حسن دا ڈیرا وے گھر آ گیا وے امام حسن توجہ کرنا ول حسن جال سن الا بابے ہی امام حسن دروازے تے بیٹھے نے سادگی ویکھ انہاں دی دروازے چ بیٹھے نے بندہ مصیبت ہوتا ہو مرشد ہوئی ہوں جی تھان لبے گزارا کر دشمن ساڈا ہوندا ہے جڑا پیسے تھوڑے دے نا خدمت نہ ڈٹ کے کرے آدھے نا فرمان اللہ دے ولی انج دے ہوندے سن کہ جے کسے نے جانے آخنے مینوں مرید کر لو نہ آخنے توں چلا جا توں فلانے شہر چلا جا تینوں ایتھے تاشکند نہیں بلخ چلا جا اوتھے اک اللہ دا بندہ وے جڑا تیرا باطنی فیض دا حصہ او تینوں اوتھے کول لبے ہوں تو تماشا بنیا پیا نا توجہ کر گدیاں دے لڑائیاں لگیاں پہ جے ایک دم مرید بھرا دوے والے ٹر جان دے دوواں بیڑیاں دے پیر نہیں رکھی جان دا چنگا نہیں ہوندا تا کہ پیسے میرے والے آندے رہن توجہ کر جدو بادشاہ وگڑ گئے ملا وگڑ گئے پیر وگڑ گئے قوم دا پٹھا کیوں نہ گول توجہ آؤ مسلمان غور کرنا اس دروازے دی گوئی امام حسن دروازے تے بیٹھے نے غور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ کرنا فناظر الیہا فعرفا امام حسن دی نگاہ پہ یہ پہچان لیا وے اما وہی لگی آندی وے کیونکہ جڑے وفادار ہندے نے وہ بھول دے نہیں ہندے اے بے وفاواں دا کام میں بھول جانا وے جویں کتاب دے اندر واقعہ سناؤندے نے ایک بندے نے کسے دی بڑی خدمت کیتی آخر نو کھاوے لایا گیا اس دوست بوئے تے چلا گیا وے بار بارش لگ گئی بازار چوں لنگیا وے آندے چلو یار دے کول ٹر جانے ہیں جھٹ گزار لینے ہیں آخن لگا دروازہ کھڑکایا انہیں دروازہ نہ کھولیا آخر انہیں آواز دتی انہوں آواز آخن آخیا باہر نکلا میں فلانا وا اندروں بولیا آخن لگا مینو نہیں سمجھ آتی تو کون وے آواز دتی انہیں آخیا مینو کوئی آواز دا پتہ نہیں لگ رہا تو کون وے انہیں جو گھر والے دا گدا باہر کھڑا سی انہیں ہوا خارج کیتی بج کے باہر نکلیا ہائے میرا گدا بدل چ پیا وے میں کوٹھڑی چ کر جاوا وہ بندہ بولیا اس آخیا بے وقوفا اپنے گدے دیا ہوا جاننا وے ساڈیاں گلاں وی نہیں سمجھنا وے جا میں تیرے کند کول نہیں کھلونا تو بے وفا وے بے وفا بے جڑے ہوندے نے انہاں دا کم مطلب کڈنا ہوندا وے وفاداراں دا کم اگلے دی خدمت کرنا ہوندا وے انہیں آخیا اپنے گدے دی واہ بھی جاننے ساری آواز بھی نہیں جاننے ایڈا بےمان ہوا پھر توجہ کرنا امام حسن پہچان لے اما وہی فرمایا اما توں کدھر تو مینوں پہچانی توجہ کرنا اما آندی یہ بڈیری عمر دی سی ویکھ کے آندی یہ لا طالت لا مینوں نہیں پتہ لگدا کون کافی عمر ہو گئی بول پے فرمایا اخذ ضیوف کا یوم کا فرمایا فلانے دن اساں تیرے گھر مہمان نہیں بنے سن میرے ماں پیو تے قربان ہو جاؤ ہوں مینوں پہچان آ گئی تھی آندیے آ گئی ہے بولے امام حسن بولے غلام نو فرمایا جا جا کے صدقے دا مال لوکاں دے ایویں نہیں لینا ایک ہزار بکری خرید لو ایک ہزار دینار میری طرفوں اس بیبی نو ہدیہ کر دیو او گئے جناب تو پھر غلام نو بھیجیا جا ہن امام حسین کول کیونکہ دعوت انہاں وی کھادی امام حسین دے کول گئے انہاں پوچھا وڈیاں کنے دتے نے دسیا انہاں وی او نہیں دتے معلوم ہے وڈیاں دے پیچھے چلنا چاہیے زور نال آکھ سبحان اللہ پھر بندہ پیجے نے جاؤ جڑے تیسرے سن توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول بھیجیا نے فرمایا انہاں دے کول وی جاؤ انہاں وی خطابت کھا دی سی ہن اوکھا ویلا آ گیا تے پوچھو نا اماں نوں چلے گئے جدو پوچھا کتنے دیتے نہیں دیتے دسیا ایک ہزار بکری ایک ہزار بھی ایک ہزار بکری دو ہزار بکری دو ہزار دینار دیتے فرمایا وہ ایک پیچھے حسن پیچھے تے حسین چلے نے میں کی کرا مینوں دوواں پیچھے ہی چلنا پینا ہے زور نہ لاکھ سبحان اللہ اما نے بکریاں لے لیا دے پیسے بھی نالے بابے نو پھڑا دیتے بابا نالے نیوا نیوا ویکھے تے نالے خوش ہویا کہ نہیں اما چنگا ہی کر دی رہی ہے چنگا کیتا ہی اسلے تو نیکی کیتی اج اوکھے ویلے ساڈے کام ہی آ گئی ہے معلوم ہویا بندہ جدو نیکی کرے تا تے آکھیا جاندا وے مکافات عمل پہلے تے ایتھے گل مک جاندی ہے نہیں تگاں جا کے اللہ جزیہ بدلہ عطا فرما دیندا وے اے تے سخاوت امام حسن حسین دے نبی دی اولاد دی سخاوت ہے کملی والے دی سخاوت دا کی حال ہے اے تے انہاں دی سخاوت ہے ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے ارے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو وہ جڑا دینے نے وہ پھر انہوں نے مقام زور نہ تو فرمایا جو میں بیان کرنا چاہتا سا امام حسین دے تذکرے کیتے جاندے نہیں امام حسن دے نہیں کیتے جاندے کیوں امام حسن کچھ نہیں لگدے نبی پاک امام مولا مرتضیٰ دے کچھ نہیں لگدے بلکہ حضرت علی المرتضیٰ دے جانشین امام حسن ہاں جانشین امام حسن اس واسطے سال جڑی خلافت ہوئی امام حسن نے کی دعا کرو رب سانو دین دے تے رہن چلن اٹھن توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا